أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha lavdit i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim e kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka zot që meriton adhurimin përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, me dëshmi të cilën shpresojmë që ta takojmë Allahun te bareke ve teala të kënaqur me neve. Dëshmojmë gjithashtu se Muhammed Mustafa është i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pastaj salavat dërgojmë edhe mbi shokët e tij të ndershëm, familjes së tij të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi emrin dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Ligjërata e fundit ishte mbi emrin e Zotit Gjellë Gjellalu, e Subuh, pra Subhanallah, dhe krejtë që kishtë baje me këtë emr. Në kanë gjerë neve dhe disa prej emrave të sëtë kanarë dhe hadit për nga Merit Alehi Salatu e Selam, që ta përfundojmë këtë vargë me lejnë e Zotit Subhanahu wa Teala. Një theksim për rëndësine këtyre emrave të ndëruar lezër, o da shojmë se muslimani i cili beson këto emra dhe jeton me këto emra dhe ushqenë shpirtin dhe menjë dhe zemrën me këto emra dhe me ana këtyre emra të Zotit të bare kjo vëtela, do të shohemi këta më qartë kur flasim për ateista, kur flasim për ateizmi, kur flasim për ata të cilët janë ngatruar në gratska dhe në ngushticat e kufrit dhe mohimit të Zotit të bare kjo vëtela. Dhe këtu me ateizm e kjo përshëllim ata të cilët thonë s'ka Zot fare. Andaj muslimani du t'i kushton shumë rëndësi këtyre emrave, pra jo të mjaftohet vetëm atë se beson Allahun apo beson Zotin Gjellë Gjellalu, por se çdo emër që e njef dhe lidhet me atë emër, ai do të bëhet një mbrojtës i madh nga çdo lloj goditje prej shejtanit dhe prej insanëve të cilët i kanë shkuar pas shejtanit. Andaj që besimtari këtë do ta shohë më qartë kur flasim për kafirat, kur flasim për ata që kanë mohuar Allahun Gjellë Gjellalu, besimtari nuk i mbetet poshtë të lidhet me kanë, me Allahun te bareke ve teala. Dhe këtu vëllezër, objekt gjuaj që prej shejtanit është sicili njëri. Është sicili njëri. Andaj ka thënë hoxha i madh i muslimanëve Ibn Qutejbe, e Nisaburi, rëdjetarët të hadithit dhe gjuhës, çfarë ka thënë? Ka thënë, si mendon një insan i dobët me shpëtu prej shejtanit, të cilit shejtan Allahu Gjellë Gjellalu me mela që ja ka mbyllë qiellin? Do më thënë vëllezër, për ruajtjen e qiellit janë angazhuar melaçët. Kush mos më hin aty? Shejtani. Për ruajtjen e Kur'anit janë angazhuar melaçët. Kush mos më hin aty? Shejtani. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, çarkullon shejtani te biri i Ademit, ka çarkullon gjaki. A di ku çarkullon gjaki vëllazë? Çdo vend që e ka njëri. Nëse pa gjak nuk jeton ai. Pejgamberi alayhi salatu vesselam çfarë thotë? Shejtani ja ka mundsua Allahu me çarkullu, ka çarkullon gjaki. Çfarë do të thonë? Sa ajo shumë i mishruar me njeriu. Kjo çka argumenton thotim në Kutejve se nuk i mbetet robit për të shpëtuar prej këtij shejtani, për të cilin janë angazhuar yje, zjarre, melaçe, që të ruhet universi pytyne. Si mendon insani me pështu me trunin e vet? Si mendon insani me takatin e vet me pështu për këtij shejtani? A në dhe zërë Allahu Gjellë Gjellalu në pozicionin më të lartë që mundet njeri me ndodhë, qëfar i ka thanë? Ku pozicionin më i lartë dhe zërë njerit? Kur e lezon fjallën e Zotit. E Allahu Gjellu alë në pozicionin më të lartë, kur e lezon fjallën e Zotit, qëfar i ka thanë? Fe idha karat el Kur'an, fe sta'id billahi në shëtanë rëgjim. Ka thanë Allahu Gjellu alë për nga merit alai sallatë e selam, kur të nisësh me lezu Kur'an, a ka pozicion një matë nalë se sa kur lezën Kur'anin? Ska, fjallë e Zotit. Me gjitha ta Allahu Gjellë Gjellalu thot, thuaj para se menis, kërkoj mbrojtje prej shejtanit të mallkuar. Mbrojtje pikujt, me Allahun. Mbrohem me Allahun prej shejtanit. Për çfarë arsye vëllezër? Nëse ky shejtan i është dhënë mundësi që të devion dhe që të shkakton humbjet të moja. Andaj muslimani nuk ka shpëtim dhe njeriu nuk ka shpëtim pas kur kapet me Allahun xhelel xhelal. Dhe kjo vetë i ka ndodhur njerëzve të mëdhoj. I ka ndodhur pejgamberëve. Andaj njeriu kur mediton sa shejtani ka qenë sebeb me e mashtru Ademin a.s. Ademin a.s. Si shpreson njani për neve? Si mbështetet njani për neve në trunin e vetë, në shkollën e vetë, në inteligencën e vetë, mundësit e veta? Këtë edhe zë janë mashtrime. Wallahi, më smukon, si që të të shojmë sot, më smukon kjo butësi e Zotit, më smukon kjo rahmeti Allahu Gjeli Gjelalu. Qëfar të Allahu Gjeli Vala? Më smukon rahmeti Allahu, këtë ju shkoni mas shetanit. Këtë mos më ka rahmeti Allahut, këtë shkoj mas shetanit. Pse dhe zër, sepse ajtë qërgullon në damarin tanë, ajtë qërgullon në gjakin tanë, ajtë folë me zanin tanë, ajtë taban të hishme, dalalin, humbjen, dhe ta shumëton udhëzimin. Apo, ta shumëton udhëzimin. Andaj ti e gjeni njëri, është i gatshëm me të ndru jetë për nderë, dhe për fe, dhe për Muhammedin s.a.s.m. dhe e gjeni tjetër është i gatshëm me të ndru jetë për me luftu fejën edhe pengamberin së selle. Luftu që të ditët njëri ju, dhezë. Si ka mundësi, ki mu ka një gatshëm për këta, ki mu ka një gatshëm për këta, tu nuk ka tjetër posë dhe se njënën e ka kap rahmeti e njënën laneti. Në e lusë me Allahun që Allah të nga kap lëme më shirën e tina. Ajo që limi, dhezër, cila nga, që njëri ju të kapët për Allahun të bare kjo vëtjara dhe që mos të mbështetit në forcët e veta nga se e pahëm se ai cili mbështetit në forcët e veta s'ka mundësi me shpëtuar. Si që përmendëm, se Allahu Gjeli Gjelalu kalon filozofa, kalon shkenstar, dhe këtë të shojnë më mirë dhe zër, kur dhvim të ateistët. Vëllaj shkenstar të mdoj, filozofa të mdoj, studiues gjigant, me tru dreqi, me tru shejtani, me inteligencë të madhe, e luftojnë Allahun që mendja insani nuk i shkon që ty. Mendja insani nuk i shkon me folë për Allahun të bare kjo vëtëra, ata. Kjo që farë argumenton dhe zër? Argumenton se njeri ju po nuk u ka plu nga mëshira e Zotit dhe nuk u mbështet të aj dhe nuk e luti ata me dënes nuk shpëton. E lusë ju Allahun që Allahut në shpëtojnë nga lajthitjet e shejtanit. Ane dhe zër, sot e kemi një emër të madhë të Zotit të bare kjo vëtëra që ja ka pëhuar për nga mbiri jonë sallallahu aleyhi sallem Allahu Gjelle Gjelalu dhe është emri Allahu Gjelle Gjelalu Ar-Rafiq Ra Fe edhe Kaf Ar-Rafiq. Vezër e geni të përkëthyër në përqopër e përkëthimeve në gjuhën Shqipe, i but, a e cilë është i but. Por dhe da shojmë se fjale Ar-Rafiq, emri Ar-Rafiq është mëj madhë se sa i but. Dhe da shojmë e lejnë Allahu të barë e kjo vëtjallë. Ar-Rafiq në sunetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam i është përkacuar kjo emër Zotit, ndërsa në Kur'an dhe zë cili ngjan këti emri, apo në Kur'an cili ngjan këti emri, ngjan emri Allahu Gjelle Gjelalu El-Halim. El Halim, e kemi marrë këtë emër të Zotit të Barekë ve Teala. Pra emri El Halim ka ardhur në Kur'an për i but dhe i pangutshëm. Gjithashtu edhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam kemi një emër tjetër, i cili ngjan aty, por nuk është ai. I ngjan aty, andaj ka thonë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, s'ka në emrin e Allahu xhelel xhelaluhu një. Mund të marr dy emra, tu dihet e kanë për qëllim me të thonë të njëjtën gjë pas i dallim. Patjetër është me pas i dallim. Mund më afru shumë gat, por ka një dalim. Ky dalim e ban këtë emër me mana tjetër, e këtë emër me mana tjetër. Kemi përmenë dhe zër, se nëse këtë emër o shumë rëndësi. Kemi përmenë se, në fillim, Allahu Gjelluar i ka qytë emërët e veta, ha, Lillahi Esmaul Husna. Allahu i ka emërët El Husna, të mira, më të mira që ka egzistojnë. Djetarë kanë thamë dhe zër, emërët Allahu të mira, janë në vetë emrat e Zotit, pa ja dhe janë të mira për robërit, që të dashojnë në këtë emër. Dhe njëri ju vëzër, si kur ta kuptonë se sa të mira janë emrat e Zotit, si sitë e tina, dhe kuptonë se jeta e ti nuk merë mana, pas nëse jetonë në jene këtëre emrave. Jeta vëzër, dunjaja është shumë ngushtë. Dunjaja është shumë e keqë. Dunjaja është e malkuar, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. E dunja me leune, dunjaja është e malkuar. Wa mal'unatum ma fiha, dhe e mallkuara shakon ta. Dhe shikoni vëzën njerëzit. Gjithaj presion, gjithaj depresion, gjithaj shtypje. Shikoni se njerëzit për shembull sa kanë mërzi, sa kanë telash, sa provokohen për shumë prej gjërave. Çfarë argumenton kjo vëzër? Argumenton se dunia është mallkuar. Çka e zbut këta? Ka thënë Ali sallallahu alaihi wasalam, illa ma kana min dhikrillah. Posa ajo çka është me përmendjen e Allahut. Pra nuk i jep me ana jetës pas përmendja e Zotit të barë kjo vëtjara. Pra nëse njëri nuk e njef Allahu gjeli gjeli alëzit, ato nuk e thonë me gju. Në shpirtat e tyre vlon një dëshprimi madh, vlon një dëshprimi madh, vlon një paqartësi e madhe. Dhe shikoni vëzër, një dallim i madh mes pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam dhe njerëzimit përgjithësi, jo muslimanëve në veçantë. Sa e urrejn vdekjen. Ibn Qayyim al-Juzeyri thot me logjik, njeri ç'dash me dash vdekjen. Me logjik pa e fut Kur'anin fare hiç. Për çfarë arsye vëzër? Se lodhësit, vështirësit, përgjithësit, detyra, me ushqi ata, me ushqi këta, me mri ata, me mri këta, gjitha ato probleme të lashe, me logjik ish dash, me njeri me dash, me gjitha ta, është i gatshë me edurua këtë bollëk të lasheve dhe mësme dash dekje. Apo, për nga mërja lejë salatë e selam, kër është tri në shtratin Ismur dhe në natë smuje, ka ndrujit a lejë salatë e selam, apo i ka ardhë Gjibraili, që i ka ardhë zdo për nga mërja, selam për Allahot, a do në me vazhduhe. Ka thënë jo, beli rafiq el a'la. Du me shku në rafiq el a'la. Te ajë cili është ma shoqërusi dhe miku më i mirë. Te shoqërusi më i mirë. Shikoj dhe zonë. Atë që ka e banë pengamberin tonë sa sellem, pengamber, qëfar është bindja e pa parë të dikush tjetër në khiret. Dhe këta së mundet me pasë muslimani thjeshtë, e ku më qafiri? Apo, nuk eksiston dhe qafir që e do në khireti. Nuk eksiston kriminel që e do në khireti. Nuk eksiston gjunaqar që e do në khireti. Argument se pejgamberi alayhi salatu wasalam është i pastër nga gjunaht, është se kur i është dhënë mundësia, njerëzit që ju jepet mundësia, ju është dhënë mundësia, a do me nejnë dunja, a me shku në khiret? Ha, ka thonë jo, në khiret. Në khiret. Apo, ndërsa Ademi a.s. Musaj a.s. apo kër ja ka qua Allahu Gjellala vdekjen, qëfar ju ka dhe? Musaj ja ka heksinin. Ja ka heksinin. Ndërsa Ademi ka lip edhe 40 vjetë që ja ka dhe në Davudit. Qa argumenton dhe zërkja? Se Allahu Gjellala me gjithë se klasa për nga me dhe ketë janë klasa pastër. Por Allahu Gjellala qëfar dhe në Kur'an, tilke rusulu, faddal në ba'dahum ala ba'din, minhum men kellem Allah wa rafa ba'dahum darajat. Do të vim të ajetet sot i kemi tefsir atje. Allah do tilke rusul, këta janë pejgamber, këta janë pejgamber. Ama do Allahu i ka ngrit mbi disa të tjerë. Disa ju ka fol drejt për drejt. Para mendoj vetë, pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam nuk ka fol me Allahun siç ka fol Musa. Allahu me Musa ka fol drejt për drejt. Megjithatë e ka ngrit pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, e ka ngrit pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam në drejtë që kur i ka thënë apo do më nejt, ka thonë jo. Musajt kërja ka që me lachën, ja ka eksini. Ademit kërja ka që me lachën e vdekës, ka thonë, i kam edhe 40 vjetë, të sa ti kam dhonë, këthemni. Për nga meri se selëve zë se ka po këta. E djetar ka ndonë, qëfar argumenton kjo? Se kjo njëri, për nga meri unë sa vë selëm, e ka njofë shumë Allahu Gjellë Gjellë. E ka ditë se andej, a ma mirë se kënej. Cëli për neve dhe zëroj sigur në ka muhabet, ka në këtu mujna me ligjeru derin saba për vlerën e akiretit, por se mu konë zemra e qetë, mësë me të kap efer, as ankthi, as stresi, me të thonë ti njësën saba, dvina me të morë. Ku kush i thotë Allah, hajde? Të li i thotë, hajde? Të li i thotë me plët goj, edhe damari hec në regull, shtipja 120 me të dhejtë, sheqeri nuk lëviz, kitë në regull, s'ka mundë që dhe zë. Dërsa për nga mbeli se sellem e ka thonë, belir rafiq el a'la, bile shiko dhe zër, e ka përdor fjallën bel. Bel, që do më thonë bel? Gjuna rave, është bel, do më thonë, këta ja që kam u përmen. Për shimu, ti dhu, a përdo këta, ti, a, na e përdona bile, apo? Bile. Gjuna rave, bjene në Kur'an bel. Bel, që do më thonë? Ej, bela, këtë jatë, do më dhënë me insistim, jo, jo, do më dhënë, ma naja kelami, cila me përmësam, apo do më rejnë këtë një, jo, jo, atje, jo, jo, atje. Apo, e cili një ilo, zërë mundë me thonë këta, posa i cili është ngopë me njohjet Zotit. Allahu i mbush zemra tonë me njohjet Allahu të bare kjo vëtjara. Ana dhe zër, emrat Allahu Gjele Gjelalu e mbushin njëri. Emrat e Zotit, njohja e cilësive të Allahu Gjele Gjelalu. Kur e ditë i sa ajo është i vetmi që meriton adhurim, është i vetmi Zot, është ai cili tek krejt përfundojnë tek aj. A është ma mirë me shku të Zotit, me dëshirën tanët të aj që aj e dinë se do me shku, apo s'do me shku? Ka thonë për nga mberi së selle. Kush do me shku ka Allahu, Allahu i shkon atina. Kush e urrejt takimin me Allahu, në Allahu e urrejt takimin me ta. Mere këtë dunja, dhe zë. Mere këtë dunja. Nëse kështë e pasin takim me dikan pa qare. Ski qare pa u takua. Apo, mirë po ti e di se aj s'do mu taku me ti e. A më du s'ki qare dhe kini pun me sos. Me qfar njënje shkon taj? A, shkoni thus, e dhe sos e pun edhe? Apo, se se do. Kure di se me dikan ki mu taku dhe do ata. Qështë i shkon? Me si se e brit? Sa hatin, apo? Me si se e brit? Sa hatin. Dhe emocione dhe zemra dhe krejt rrejfin ndryshe. Pse? Se ti do mu taku me ta. Shemë dhe Allah të është me i lartë. Ajë që ka s'do mu taku me Allah, Allah s'do mu taku me ta. Apo? Kësi po të zanjes dojnë, zhag me ngrej dikan ka Zotit. Po s'do me ardhaj. Po dikan me zor musliman. Po s'ku do me mukon musliman. Qa, pse ja bizon? Apo? O është diqka tjetër me thirë. Po është diqka tjetër me rejt. Mos rej për dikan që ka se do Allah, sa je do. Andaj dhe zër, muslimani, për me arrit këtë dëregje, duhet me njohë Zotin e Gjellë Gjellalu. E njohja ma madhë dhe zër është në përmjet emrë dhe cisive të Zotit, Subhanehu wa Teala. Emri e Rafiq, dhe zër, ka shumë mana, do t'i përmjenim disa prej tërët, sa t'i kam përmjenim djetarët, si Ibn Mandhurin në libën e ti të madhë, Lisanul el Arab, gjuha e Arab. Rafiq, emri Zotit, dhe se ne ka transmituar Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi e të tjerë prej ulemave të muslimane Udo Abuli dhe gjitha librat të muslimat që janë regjistruar nga ana ulemave, është pohuar emri i Zotit Gjeli Gjelalu Ar-Rafiq. Në gjuhën arabe, Ar-Rafiq është me disa mana. Kuptimi pa, Rifq është dhidh el unf. Rifq i thojnë çdo senet e cila është kunder dhunës. Zdo sen që bëhet, do më thonë, me presion, me shkelet vullnetit, i thojnë unf. E kundër ta është rifq. E kundër ta është rifq. Do më thonë, rifqi është gjithë shka e cila vjen kundër dhungës, kundër presionit. Qka bëhet me vullnet lirë, qka bëhet kadale, qka bëhet but, duke mëse prejk dhe cënu vullnetin e njëriut, sa i thojnë rifq. Kjo është kuptimi, i parë. Kuptimi dytë, kanë thënë Ar-Rifq linul janib wa latafatul fi'li. Kanë thënë Rifq është linul janib. Linul janib, çfarë do të thonë? Linul janib, janibi thonë ana e njeriu. Ana e njeriu. Linul janib është kur njeri, kur ka raport me çdo sen, shet, blen, flet, rri. Çka do të bën në raport me një tjetër është i lehtë. Sa i thon rifq. Andaj arabët i kanë thon dostit rafiq. Dostit i kanë thon rafiq. Për çfarë? Duke shpresuar që ju del i mirë. Duke shpresuar që ju del i butë. Duke shpresuar që ju del i sjellshëm. Andaj linul janib i kanë thon çdo shok i cili ha në raport i mirë. Edhe kanë thon latafatul fi'l. Rifq është edhe kur dikush vepron veprojnë but. A ju kujtohet emri Zotit El Latif? El Latif. Qa thamë për emri Allah u gjerë El Latif? Ajë cili kur vepron nuk lëndon. Ajë cili kur vepron nuk lëndon. Apo? Shkërën dhe zërë, Allah u gjerë gjelë. E kryon insanin në mitrën e nanës, duke e gzu edhe duke e knaqë edhe babën e nanë. Apo? Dhe procesin ma i fështirë dhe në dunja cilja njeri, për njeri, për shemë dhe zë. A këni pas sa djerë sa i del mjekut kër është duke bo një operacion, kër duke të këshyrë dishka, kër komplikohet situata, apo kër komplikohet situata e të operuarit. Këni pas mbulohet njerës, shëshrohet me 4-5 vete aty, a i kryesorit jabin këtë hazër, pse një organ së të punu mirë, apo komplet insanin e krijon Allahu Gjeli Gjelalu dhe me miliona insan, ha, dhe nuk e vratit nanë. vendoset mitër, a jasë duke debile. Ndodhë që mes ditre mujve merë vesh. O kryu insani aty, pa e lëndu ata hiq. Kjo është latif. Andaj kanë thanë, rifk është kur çdo veje për dikush e ban but. Qish ka thanë Enes ibn Malik radiallahu anë, adi që kanë ziri ma muslimi. Do t'vim të Enes ibn Malik nga se e ka përshkujt rifkin e pengamberit sallam, butësien e pengamberit sallam. Andaj disa breditarve kanë thanë vlezër, kër e studiojna butësien e pengamberit tonë sallam, edhe ajo është insan, e cilje ka krijuar Rafik, kjo Rafik e ka kriju Muhammedin sallam. Sa i but është Allahu Gjeli Gjelal. Në më dhëmë nëse ketë pengamber për sosur e ka bo Allahu Gjeli Gjelal Muhammedin sallam, a thu qysh, qysh është Allahu Gjeli Gjelal? Kjas. Apo nëse klo plotësi, qysh është për sësmëri Allahu Gjeli Gjelal? A në i thëtë Enes ibn Malik, s'ku më prek ma të but se edhe ma të njom edhe ma të kanqme dhe ma arom të mirë se sa dora e pengamberin sallam. As altan, as argent, as diamant, as tisen, se sa dora e pengamberi sa sellem. Dhe dhe e ka bo pengamberi sa sellem, Allahu Gjelluala, dorën e e kanqme. Që shtot i mënkaj me gjëzije, gjdo pengamber ka qenë i bukur, me trup të bukur, për shfar arsuje, që njerëzit mësë mu gërdit për tina. Që njerëzit mësë me u gërdit për tina, do të vinjat të derë si tefsirë dhe ta komentojna më shumë këtë punë. Dhe ka thonë, latafet ul fiil, kur dikush vepran, but. Mundet me disos 100 punë pa të lëndua. Janë një punë të asos, këtë dunjoj e më rrash. Ishtë i frasht. Apo? Andaj kanë thanë, rrift huë linu l'gjenib edhe latafet ul-fi' kur dikush është i but në sjellje dhe i but në vepra. Kanë thanë djetarët prej manave të rrifkut është el-intidhar. E i dhafaka intadhara. Që të më thanë intidhar? Pritje. Pritje. Do më thanë, kur, dhe këtë të shumë të imë në Allahu Gjelluala, si i bje për Allahu. Rafik mund të dhirë. Pret. Pse pret dhe zërë? Nuk godet me njëherë. Nuk shfaq neveri me njëherë. Oshë Rafik. Që do më thanë është Rafik? O i but. Që i kështë të ndërë në Sibni Malik? Kur së më ka thanë pejgamberi së sellem, pse e bane që ta qështu e pse se bane ndryshe? Pse? Së është i but. Arsyje ka gjithë. Këtë sahabë ju ka gjithë arsyje. Edhe bedewive ju ka gjithë arsyje. Sallallahu alaihi sallam. Bedewive, nomad, ka orë ka bërtit, ka ka përkmishë i ka gjithë arsyje. Sallallahu alaihi sallam. So është i but, natyra e tira e but. Alaihi sallatu e sallam. Madhja Allahu që le ka përmejnë Kur'an, se mësë më paskon që ishtu tjo Muhammed, së të kishin arë njëzit ngat. Së të kishin arë njëzit ngat. Apo? Andaj, djetarët bëzi që farë kanë thonë, poetët. Ka thonë, a do shok, si lu but. Zdo shok si lu vrasht. Te ishtë është këtë punë. Ligi Zotë i Gjeli Gjelal. Lëzhe surën Ali Imran edhe më rrëshë këtë mesirë. Andaj ka mën Rafik in Tadara. Shok i prit. Qysh prit? Shok i është ai cili. Shok i është ai cili. Kur ti gabon diçka, a një dhëtë shabonem. Ja, ja. Ka bëlcen. Bëllë që s'pëshe. Andaj Mahmedi ka thamë, dost është ai cili. Ha? Dost ai cili. Nëse edukatën e ndajnë 10 pjesë, na një ka të imshilësint. Një një ka të imshilësint. Bëhët shes peshe grujën kër gabon, bëhët shes peshe evlatin kër gabon, bëhët shes peshe dostin kër gabon. Pse bëhët shes peshe? Apo? Se Rafik, kjo është edukata. Kjo është edukata. Gjithashtu, kanë dhatë Rafik didul akhrak. Zhënjëri i vrashtë edhe i pasjelëshëm, akhrak është i pakdhentë. Por është njëri pa gdhend, e kundër ta është Rafik, i gdhend. I gdhend që do më në vezër? Kur? Taman është. Taman. Dhe më në gjithë sen që ka është në vendin e vetë, i thojnë i gdhend dhe njërzit e përdojnë për njërin pa sjecim i pa gdhend. Dërsa për njërin e sjecim e përdojnë i gdhend. Kjo e vezër e cënë ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Se përket hadithëve të pejgamberit sa selam që është përshkruar emri Allahu te bareke ve teala Rafiq, kanë ardhur disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e ka nxjerr Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ya Aisha inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o ya Aisha, Allahu Gjellë Gjellalu është Rafik. Allahu të barek e vëtala është Rafik. Dhe kjo dhe zërë kur ka ndot? Kur ka ndot? Ka transmituar Imam Muslimi disa prej transmetimeve, të cilat e bojnë edhe më të qartë këtë hadith. Një ditë për ditë e pejgamberi sa sellem, i vindi disa jehudi. Edhe i thojnë pejgamberit alayhi salatu wassalam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu, kemi përmendur një vëzër, sam edhe selam, dalon një lam. Kur i heket selamit lami, bëhet vdekje. Pra vdiq, u helmofsh, u shkatrofsh. Kur i thu assalam, selam. E ajo, Aisha u kanë aty. Edhe ato i kanë thonë assalamu alaikum. Thot Aisha, radiallahu anha, fe fahimtuha fa kult, wa alaikum assam. Thot Aisha, unë e mora vesh, e kuptova. Apo, dhe ju thash, wa alaikum assam, edhe ju vdiqin, edhe ju helmofshin. Kalet, thot Aisha, fe kale Resulullahi sallallahu alaihi sallam, tha pejgamberi alaihi sallatu wassalam, mehlen Aisha. Mehlen Aisha. Kadaloj Aisha. Kanë thonë djetarët, pëse i ka thonë kadaloj Aisha? Sepse, ajo ka reagu, pëse i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, por se këta ka edhe një lloj supozimi se përmësëm se ka ni. Që i ta përmësëm, mehlen, nalu, se edhe unë e nita. A vështë e nita, edhe unë e nita. Unë e nita. Ma djeto, mu më kanë sinu, jo tije. Mu më kanë sinu fillemisht, jo tije. Mehlen ja Aisha, mehlen o ja Aisha, nalu. Inna Allahe ju hibbu rifka fil emri kulli. Allahu e don rifkun. Qka rifkun? Butësien, gdhendjen, edukatën, të qenurit, i ka dalëqëm, jo i ngutëqëm, në gjdo që është. Fe kultu ja Rasulullah, tha shoj dërguri Allah, a valem të sma ma kalu, a nuk e njitë që ka thana? Kale Rasulullah sallallahu alaihi sallam, tha i dërguri Allah sallallahu alaihi sallam, kad kultu wa alaiku, e unë shka ki thash, wa alaiku, unë e mëmni, mirë po kjo e vëzë dërejgja, kjo dërejgja, që së në mërin kur kush për nga mberi sallallahu alaihi sallam, apo, dhe shikovëzë, këj personi qka është kërsi, o jehudi, se beson për pengamber, e kanë ofendu, e kanë qa, që i thët, ja ishe, këtë kultu alikum, unë ju thash edhe juve, si të kishin thënë selam edhe juve selami, si të kishin thënë sem edhe juve semin, unë, helmi për helmin, selami për selami. A dhe këtë adit, pengamberi s.a.s. ja ka pohu Allahu të bare kjo e tëra, emrin Rafiq. A dhe këtë pengamberi s.a.s. inna Allah e Rafiqun. Allahu është rafiq i but. Allahu është i but. Ju hibbu rrifqa, e do butësien. E do butësien. Wa juqti alë rrifqi ma la juqti alë unfi. Ka thonë për nga mbira lejë salatu selam, Allahu jep me butësi atë shka se jep me dhun. Dhe shkënë dhe zë tani, e besoj që mështë të bojnë dy ligjeratë, nga se meriton kjo dy ligjeratë. Meriton dy ligjërata edhe më shumë. Sidomos të se ndalimi me butësinë e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, ishte e pasost. Nëse na mëson Allahu që luajmë një herë me marrë një vargë ligjëratash për sjelljet e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam vetëm. Çiçu ka sjellai alajhi wasallam në çdo detaj. Njëriu që çish ka thënë Voltaire, njëri prej qafirave, apo kur e kanë vetë, ka thënë çka thu për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë këtë lloj të botës më mbret bashkë. Këtë kretartë me një venë, ministratë me një venë, shkenstartë me një venë. Karë që Muhammedi s.a.s. s'kishin meritu posë më kanë këpucë tartë e tina. Ndreshali këpucë atë qaqë. Këpucë të kamët. Që ka thonë Hirakli, mu paskon nga të pengamberi s.a.s. a jo konë kryetari dhe magve, lezën. Kryetari dhe magve. Dhe shikove dhe kanë thonë djetarët. Allahu ka hedhë në zemrat e njerëzve droj dhe respekt. Dhe një loj trembje shëqruar me respekt për Muhammedi s.a.s. Shkëndëzë bota në ankth kapët kur përmenet për nga meri së sellim edhe kur shahat në ankth kapët eba, një budal dhe leshan kitë botën është i në ankth a disa njëri shahat në botë vetë kretari me shahat s'ka problem sot mi e shahat kretari matë matë në botë dhe gjithë ditë e shahat në ta vetë kur gjazë bëhat pa a kini pa dhe zë kur shahat Muhammedi së sellim a kini meditu dhe njerë pëse një bota në ankth pëse një ankth. Këtë njësin të ututë, sepse Allahu ka vendosë në zemët e këtë njerëzve, musliman dhe ju musliman, respekt për këtë njeri. Ska, së zgëzon kërkush kësi emër si Muhammedi s.a.s. E tash na me elan këtë njeri, të cilin Allahu Gjellë Gjellalu dikush në qështë dunja ose shanë atje. Bota ka plot angst dhe zguzon kërkush me thanë, po mire ka valla. A kini një dhe njërë dikush të thanë, kini po mundohën në për televizore e drejta, për, a më qka thonë, mo, më së shanë. Po pse më së më shanë? Pse nuk thonë, pse nuk dalin? Del ka një qmentur e pasaj, ha, e dini shka ndodhë me botën. Po pse o dhe zërë kë njeri qëtë këtë autoritet dhe zotë nëmë zemrat e njërzve? A e dini pse? Muhammedur Rasulullah, Muhammed ishtë i dërguar i Allah. Aj që dhe ka këtë këtë univers ndorë, ja shantë i dërguarin, aj a qëllën të ishtë lën ethët, të ishtë lën angëthin, usur rikur kush rahat. Dhe te kanë kan vërtetu kej, dhe zërë. A dhe ka të në veç këpust janë drejtë, s'ka ma shumë. Kështë fa në argumenton dhe zërë. Se Allah u Gjellë Gjellalu i ka dhe shumë Muhammed i sëllëm. Këthejmë i tash. Qëka thërë? Pinga mele a.s. Va ju uthi alë rrifqi mala, ju uthi alë unf. Allahu jep me buci atë qka se jep me dhun. Qka e ka bo Muhammed i sëllëm Muhammed? Ha? Shkjo, jehudia i ka ardhë, ka thënë uja ishe ka daleve. Ka daleti, une e nita. Sa im tha helmi. Po pritë. Se në nuk i nësi ata. Wa alejku. Apo, kjo dhe zërë ka bo. Kjo dhe zërë ka bo. Ha? Kjo e ka bo se nuk e ka këthit keqen me të keqen. Po e ka këthit keqen me të mirë. Sallallahu alaihi wasallam. E ka këthit keqen me të mirë. Apo, dhe sa rastet shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ngushtu shpirti. Si ka këthit me kërgjohë. Apo, ja kanë shak grujën. Dhe zërë, dinë se kërë ja kanë shak grujën se. Që ta kuptojna. Sot për qembu, njerëzit kërë mendoj se sa ma i madhë dhezër që është autoriteti njerit, sa ma e madhë është lëndimi. Dhe sa ma shumë mundësi që i ka, qatë që ma e madhë është birtiti. Apo, për qemë. A është njësë dhe zënjani kur shahat dhe i rinu shtartë ga ditu edhe i ka mundësi me bo që mos, që ka doje, me njani cili shahat, a fukara, miskin, s'ka kërkan. A njësë? A lavdrohet durimi që ti me durimin e këti tjetrit? Jo, pse? Se ki veç e thot lafin, që ohen pe i shket. Këti tjetri, ki mira që i bandë sabër, po së sabër i këtina. Nuk o sabër i këtina. Pse? Se ki ka ushtri ndorë. Kër ja kanë shah, për nga mbele së sellem, grujën, Aisha, radiallahu anha. Apo, o dhe zraje, dini se sa sahabi i ka ardhë në derë dhe i ka thonë, dhe për tjore Aliju i ka thonë, ja Rasul, shloj e këtë, edhe kanë zohë që mi ba atina. Ankth e ka kop, kitë me dinë e ka kop, ankth. Pse? Se dhe zë sahabët me shpata kanë nejtë. Veç kanë briturë dhe përpërën samë, kushtë thotë, që qikija i ka fajet, shkona i njëri, u kri Muhammed. E nësëm ka dhënë jo. Jo. Apo, dhe momentin që ka dash me e morë hakin e vetë, u që një njëri ka bote lashe pak, e nësëm ka dhe leje. Leje. Kjo leje e ti nuk është njëni kërë thotë leje se s'ka shka me bo. E dalone këta. Njëni thotë leje vla, se me... A ma leje se si një të shti, e me ta. Po për nësëm ka mujtë mushti. Ka mujtë mushti. Apo, andaj ka hinë meke, qliru e si mekes. E ka qliru, këtë arab ja ka në besi. U kri. Ka hinë meke, e ka ullë kokën më poshë se gomari vetë. Më poshë se gomari. O dhe zaj, e kuptën, a i hinë, më poshë se gomari kokën. Khalid bin Walid, Abu Ubejd bin Jarrah, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Këtë të në kuajën, këtë me dejve. Vesh ka prit dikush, mi aprish, helbet nëse aprish, këto gatja. Andaj Khalid bin Walidi, kur ka hien meke, ka gjali Ebu Gjehlit, i Krimea, i ka dalë ndërë. Të luftojë të fundën herë. Edhe Khalid bin Walidi e ka ndjekë edhe ka ikë. A kupton se një njëri shka e ka Khalid bin Walidi në gati. I gatë që përmedekë në moment. A i he me kokë ma poshtë të gomari. Qa njëri o që ki? Qa njëri o që ki? Andaj dhe zërë, për nga mbire se sellim, qëfar e ka bëhë të madhë? E ka bëhë kjo lartësi e madhe që ka dalë mbi krenarit e veta, mbi ego të veta, mbi dëshirat e veta. I ka thënë, oja ishe, Allahu me buci i e bëgjërat. Allahu me buci i e bëgjërat. Andaj ti e provon, subhanë Allah, sa njeri. E kjo dhe zërë dhe për gjdo punë. Qoftë në trekti, qoftë në ilmë, qoftë shkollim, qoftë në raport. O me zërë kur gjdo së mbanë. Mu pas bëhë diqka me zërë, me zërë, i kishë bëhë Allah o njëzit musliman me zërë. Kështë kishë nërë? Që ja ka ullë kokën të devil, që ja kishë ullë kokën edhe? Kafirë dhe të tja ullë një ditë. Pse se ka bëhë? Se zdo, la i krahë e vidim. Ska dhunë, së në hime dhunë të këtu. Si dush me qefë, si dush mës hinë. Andaj që ka me zërë, nga meri së sëllë. Në kam su se nuk shkon kur gjo me dhunë. Apo, andaj shiko Allahu Gjellewala që ka bo. E ka inspiru njerin që derës mi vnu qels. Apo, hajvanit me eshty, mi azon ullën dhe me eshty. A thot, ka dal, musu mi abzor, prit ta marë qelsin. Jo, kushtot, insani. Insani dhe prit, ka dal, që mi abzor. Po dera ko ka 10 metra, po shkali dhe një qelsi vogël e qelë. Apo, një qelsi vogël e qelë. Kodin, kur që adi diçkajt, gjenit, që adi kodin, që adi pasportin, së në qelë. Apo, me mor me kryje me dhonjani, be ma se kanë kryje fort. O, nuk shkon me kryje, kepon, dush me ditë pasportin. Kështu jetë, a vëzër. Dush me ditë pasportin. Ti sa dush më gjoj murit me kryje. Kype nga marë u boj madhë, me bucine madhe. Me bucine e madhe. E sa njeri për dhamë me dhunë, e i kthejet e kondërta. Tha për nga mërë alai sallatë e selam. Wa mala e uti ala masiwa. Dhe Allah atë qka e plëtson me buci, me kur gjo se plëtson. Atë qka e plëtson me buci, me kur gjo, me kur gjo. Nuk e plëtson. Gjithashtu ka arsa i Bukhari nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha radhiyallahu anha, se kur është smur pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, ka thënë belir rafiq al a'la, duke ngritur gishtin e tij nga qielli. Kjo është në një moment kur i është ofruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a don me vazhdon dunja, a don me shkuen në ahiret. Pra kjo është prej haditheve të cilat dietar kanë thënë, i është pohuar Allahu xhelal xhelalu emri ar rafiq. Çfarë bie për Allahun te bareke ve teala? Thot Imam Qurtubi, emri Allahu Gjellë Gjellaluhu Ar-Rafiq. Qarë është? Ej, el-kethiru rrifqi wa hua lejjinu wa tëshil wa dhidduhu l-unfu wa tëshdidu wa tësaib. Thot Imam Qurtubiu, emri Allahu Ar-Rafiq është ajë cili është shumë i butë, shumë i lehtë, subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është butësia dhe lecimi i qështjeve. E kundër ta është dhuna, imponimi, shtrëngimi dhe vështirësimi. Dhe këtë të janë të mohuara për Allahun të barekja vë tjallë. Ande ka ndonë djetarët, Allahu edhe belan kërë qanë që ka thani për në kaim e lëgjizije, edhe belan kërë qanë fundin e ka për qëllim bëtsin. Edhe fundin e ka për qëllim bëtsin. Pse e qanë në përmjet belajet dhe zërë? Se e donë ullin e zemrës. Se e donë ullin e zemrës. Dhe këtu dhe zërë, do përmeni një dobita i për në kaim e lëgjizijes, se shpesha njëzë ju përzijet. Që ishë mund, Allahu më konë shumë i butë, e njëzët i lipin a i nuk e japë njëherë, i lutën si përgjizit njëherë. Dhe zërë, emrat e Allahut e plëcoj njëra tjetërën. Emrat e Allahut e bojnë e plëcoj njëra tjetërën. Do më thonë, kur ti e të mësu emrë Allahut e rrafiq, i butë, shumë i butë, mos haron në njëherëzi, në ndërko me njëherë, sa aji është edhe adhim. Në kur është aji butë, si bje cilësia i madhë, a jetë i madhë edhe i butë. Apo, dhe çdo njëna përdorë precisive në vendin e vetë me hikmetin e vetë. Tani, kur njëri që ndurë ka Zoti, o, Zot, ma jep këta, pëse si vjen dakik? Pëse si vjen dakik? Ja, qarë kanë të ndjeta? Por shkak se mi dhanë dakik, i bje që a i s'ka vlerë. A i di kush ta jep dakik? Ja, a i madhi kër i lip voglit. A ma, na. Pse, si tutët? Me bo me të adhën ti Allah, miniha, që a i bje kjo? Qa i bekjo? Qa e, atë të tia, hasha vë kella. A, dhe me kësë ka qërëve të adhona? Jo. A ndë të thot i bënë kaj me gjëzije, e jep me të kërkumet me ngullë. Lutu, lutu, lutu, lutu, shumë lutu. Atëherë, kur ti të për ullësh dhe të pështërsohësh dhe të tjesh, do mënë vetë vetën e të tane pavler, atëherë thot Allah me dhe tash. Ta? Se jo që ta konë vanu për disë tjetër pos me ule kokën, ule zemrët, ule shpirti. Jo me njëherë me të dhonë. A dhe kanë dhonë djetarët, me njëherë jepaj qka tutët. Me njëherë jepaj qka tutët. Për që më tutë si mi dhonë, bëma, na. Apo, a më tri mi dhonë, bëma, për stajap, edhe? Stajap. Apo, andaj, shemi dhonë të është ma i lartë. Pse së përgjigjet me njëherë, kur është i butë? Pse së përgjigjet me njëherë? Sepse, edhe mon, i cënohet më dhështia. I cënohet më dhështia. A, e Allahu Gjellewala, kur t'ja realizosht i Allahut, emrin Allah, Adhim, Ekbar, Dhul Gjelal, Wal Ikram, atër dhe të merët është. Merët, pse? Se ti e njofte këtë emrin e madhë, ta ne merët butën. Apo, andaj, e thot Imam Qurtubiu, Allahu Gjellewala hu shumë i butë, Subhanahu wa Teala, Subhanahu wa Teala. Gjithashtu, thot, vjen për Allahun e rrifq, në kuptimin e dhënjës, e ata, wal ata. Ha? Domthon vjen Rafiq, ai çka jep shumë. Ai çka jep, jep shumë. Ka thonë dhe në këtë kuptim vjen edhe Kur'ani. Tëtë Allahu të barëke vëta në surën Al-Qamar, ajeti 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ Tëtë Allahu të barëke vëta në Kur'anin e kemi bëjt letë për lezim dhe për mësim. A ka dikush që e lezim? Kanë thonë djetarë, mësme pas lecu Allahu fjallën e vetë se në kishë lezu kërkush. Kjo është Rafiq. Dërsa i bënkaj me lëgjëzije, kër fletë për lecimin Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, qëfar thotë? Thotë fe subhane. I madhë është Allah, i cili si duhet insani kur gjohiq. Ja ka zbrit 114 surëm i 6200 ajete. 6200 ajete, dhe zërë. 6200 fjali. Apo, mi 20.000 hadithet sakta nga pejgamberi së sellem, te qëfar të e bo? Ti i thonë insanit, apo vjen ka zoti? Ja? A kemi pa dhe zhë dënja në botë, zëngin e lutë fukaraj? A keni po në botë, ka zënë? Në botë, zëngin e lutë fukaraj. E lutë, po e zotë. Po e zotë, po du mi t'i dhamë me 50 mjara i s'ja qenë telefonin. O dhe zërë, a di se kjo ndodhë me zotin. Ja ka zbi 6200 e diqka ajete, ja ka që njerën matë mirë për nga mberë Muhammedin s.a.s. edhe a i s'ja qenë telefonin. S'ja qenë, djetarë, s'ja qenë Kur'anë, s'ja qenë. Pse nuk e qenë, dhe zërë? A dhe të më kajmë, subhane, i madhi e o Zotë, gjithë këtë Kur'an e kësë brit, i nëzani, kishë si duhet atina. Apo, na kemi pa fukaraja me lutë zënginin, hajde ben imam, po Allahu njerit mi dhonë, ledzoje, hajde, pendoju, këtheju, qëfar rahmeti, Allah Zotë kjo? Po, a i di shka kjo, kjo nuk i duhesh, nuk i duhesh iqë, ne e kuptojmë kër njerit i duhet, diqka edhe, apo, po nuk i duhesh. Po shemë unë njerë dhe zënë jetën e kësaj bote. Silët me dikan qka se do, but, mundet mu silë, se e se ka një interes. Shefit i silët mirë, kur dole për ati, fjallorin e shame. Pse? Pse ka interes? Apo, ka interes me martu, ka interes me blej, ka interes me shkollu, ka interes e tjere e tjere, dhe silët but. Qka ka interes Allahu për robit? Qka ka interes Allahu për robit? Që supozoj dhe zënë njeri, ban adhurime të njëtë, hinë gjennet, qka fitën Zotin? Allahu gjithë, e kemë mone emën El-Ghani, vahu El-Ghani, Allahu është, si duhet kërkush, a dhe i përnë ka imi thotë, shumë që dita me këta, shumë, gjithë këtë Kur'an dhe zë, e kemë pa, Kur'an i madhë, Kur'an vëshë mu lecu i madhë, po mu me ditu në ta, kjo argumenton dhe zërë se nuk e ka zbrit, dhe nuk e ka lecu, dhe nuk e ka shtu numrin a jetëve dhe penga marrë dhe ulemave, po se rahmetin e ka të madhë. Hajde, oj, insan, hajde, hajde, hajde. Apo, për nga mirë i sesem ka thonë me mush, kupën, me gjunahe, pasaj mi thonë, Allah, a banë mu këthi, dhëtë, hajde, të pritjam. Kushtë të qështu, Allah? Kushtë të qështu se ti, sa të dush ti mu ofendom, sa të dush mu sumga, apo, prindi, nana, loqë, nana, apo, a ka mardhanje emocionale, matë madhe, se sa nana me vladin? Nana. Për nga mirë i sesem, me ka krasua rahmetin Allah, me rahmetin e nanës, jo me të babës, me të nanës. Me gjitha ta, a ndohë dhe njërë nana mi thonë, lem rahatash. Ti bona kejtë, si tu ditë. Apo, si e të meritu, ndohë. Ndohë, pëse o insan, apo. Me gjitha ta, ha? Me gjitha ta, prap e këthen. Allahu Gjellë Gjellë dhe zërë, shirkë, kufër, e shama. A dhe për nga meri sëmë, qëfar ka thonë? Allahu është sabur. Për jemi të Allahu Gjellë është sabur. Do përmeni. Thojnë që i ka e vlatë. E si tani, kësi shikoni, do? Festat e kota. Në kipa njësa njësë mëna sa naivë bërë. A me dhëtë fest, që e zmanon që është në fest, ha? Pa një që a dhëtë në fest. Allah ka e vlatë. Allah i ka gruje. Apo? Andaj, Ebu Bekër el Bakillani, një djetarët të mdhejtë të muslimanë, në sharive, kur ka shkute një prift, i cili ka mundu me zbut këtë mund, ka dhënë, kejve halu, qështë je, gruen që e ki, e vlatë që i ki. Ajo është nervozu, ka thonë, të ajtë më cënu mua, të ajtë disonë, s'kam gruje, unë e murë gjemë. Ka thonë, subhala Allah, ti insani je, me epsh, ke hinë këtu në murë, murëgjëri, po të veni në ati me thonë ki gruja, e ti zotit qilë i thu që i ka gruja dhe se te po këtë punë. Apo, zhitë zotit botra i të thonë ki gruje, ki e vlatë, dhe se te po këtë punë. Po kjo dhe zë nuk është, nuk është që dishme për atyre, shka thirën me ata. ai cili thot jam musliman, kul huwa Allahu ahad, thot vesh një paket, hoxha. Gjithësisht një paket. A ba me shkujt në të paketin, ti je idiot, ti je i poshtër, edhe unë të hajë që ta. Ja, ja, të zbanështë. E nuk bana, e si ka mundësi, po kjo vëzë argumenton se zemra është pras për imanin, s'ka imanat as të fije. Allah unë arrujtë. E përmisor që shqipë e musliman. Andaj, thot i përmkaj me gjëzije, dhe le ka djesër në Kur'an e li dhikër, e ka lecu Allah u Kur'an e për dhikër, kjo përveç kësaj që është muati, jep, jep, jep shumë, që thot i përmkajimi, që dijë saj është zëngin, i thot fukarajës, hajtë, hajtë. E s'kjo të eksist, nuk eksiston kërkon, Allah. Wallahi nuk eksiston kërkon, kërkon nuk eksiston i madhi me lutë vogli. Mi thonë, hajtë, hajtë, të parejës sa të dushti. Që të dashomi nga dobit e rifkut, se si Allah edhe procesin e krijimit të insanit e ka dalupi hajvanit. Andaj, kjo është prej fjalëve të ulemave në kuptimin e emrit Allahu te bareke ve teala, Ar-Rafiq. Thot Imam Khattabiu, në emrin Allahu xhele xhelaluhu, Ar-Rafiq, çfarë thot? Thot, kuptimi i emrit Allahu xhele xhelaluhu Ar-Rafiq është lejse bi ajul, nuk ngutët, subhanahu ve teala. Wa inna ma ya'jalu man yakhafu al-fawt. Fa emma men kanët il eshjeu fi qablotihi va mulkihi fe lejse ja agjilu fiha. Thot el Khattabiu, thot Allahu nuk ngutët, nërsa ngutët aji cili tutët mos pihik shansa. E aji cili ka këtë gjera ndorën e vetë dhe në pushtetin e vetë nuk ngutët. Insani pse ngutët, Allahu? Pse ngutët? Se i hik, mundësia. Aba ngutët me shit, ngutët me ble. Se thot, aba në dëqanë thot, të fundit janë, a i ka 500 copa për magazin, të fundit dhët janë. Se aje 10 e insani eksiston kë instikti bleje ma shpejt, apo? Apo, ngutët mu feju, ngutët mu martu, ngutët shumë sejnë mi bo. Pse? Se është insan. Je khafu el fot, tutët më spihik mundësia. Thot, Allahu nuk është i tilë. Pse? Se këtë gjërat janë dorën e tina. E kjo dhe zërë është ajo lefteja, ajo, do më dhënë, ajo dritarja të cilën ti e she, pse Allahu nuk i kryen punë sikur na. Ja, që njerëzit thonë, pse Allahu se kapë minjerë zulmëqarin? Apo, pse nuk e kapë zulmëqarin? Qarë ka ndonjë ditarë nëzë? Njerë për që jemë zulmëqar, si Beshar e Sejdi, Allah i Allah është haken, që e meriton. Qarë ka ndonjë vezër? Njerë qëfarë thonë, pse se mitë Allahu? Që se vërat, pse se shkatron? Ditarë nëzë ku kanë fëllë për zulmëqarët, qarë kanë thonë? Ka thonë, ndosht të aj e konë kader, mi ba dhe disa zullume për mi ushtu azapit i si di. Ma vonë du të mi ba. Du të marrë dhe një viktim, ma vonë, përshë mas 10 vjetëve, që e ka bo zullumin. Duhet me mi të kje dhe atë, aj mu më shiru, ki mund dënume dhe pak më shumë. Aba, Allahu ja shtin zullumqari që ta mush e kupën. E kur të mush e ti kupë, as do me thonë që aj, aj reagon. Jo, aj du me mush kupën e vetë. Kur ta mush e kupën, atër e kapë Allahu të bare kjo vëtjale. Ekh dhe azizim muktedir, thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, e Allahu kër e kap zulmëqarin, e kap ekh dhe aziz. Ja? Që dhe mund ekh dhe aziz? Ekh dhe aziz. Muktedir. Me e kap për që... Merë është dhe. Gjdo zulmëqarin dunja, o ka një ditë fmi. Aba, si kur Allahu ta kap të pi fmi, a do shihej ku drejti Allahut? Ja. Se sula mundësia me kalzu vetë ku. Apo, e qka bënë Allahu Gjellera? Tho të rritu. E këtë rritë janë istu bo zulum. Ti janë istu të hupë sabri. Apo, e Allahu qatë me thamë? Allahu i thotë, hajtë të këshirëmi dheri në fundë, ku mund është me e quhe? Hajtë, të mundë. Përvoj, këta mundë ti që i kje. Faraonin dhe zë kur e kapi Allahu Gjellera? Kur tha, e në rabbu kumul a'la, unë jam zotë juve ma i madhi. Fe e khadhehu, e kapi Allahu. Zullumqarë t'i ledhër se t'a mri e majën. Kur t'a mri e majën e kapë. Për qëfar e kapë dhe zërë? Kanë thonë djetarë. Deri sa t'oj njerëzit që ta se me mund kërkush. Që t'këpu të t'shprej sa e njerëzit që ta e mund dikush, atër e kapë Allah. Ekh dhe aziz. E kapë me izë, me krenari. Abo? Andë Allah e le zullumqarë dhe zërë se t'a këmu që kupën dhe që t'ket me ana kapja. Që t'ket me ana kapja. Andë kanë thonë djetarë njështë për perandorit. Allahu i le perandorit me mri deri me një nivel që ka, ato thonë, a ka dikush ma i forë se na? Ja? Njështë të njo, Allahu gjele i kapë. Në po? A të dhe zërë, duhet njëri ju që të adinë se Allahu gjele nuk ngutët. Që fa thot, El Khattabiu, thot nuk ngutët se qështë i ka ndorën e vetë. Në qështë i ka ndorën e vetë. Andaj, kjo është për emrin Allahu te bareke ve teala, Ar-Rafiq. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në poezinë e tij An-Nunia, wa huwa ar-Rafiq yuhibbu ar-rifqa yu'tihim bir-rifqi fawqa amani. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu është ar-Rafiq, yuhibbu ahla ar-rifq. I don ata të cilët janë të butë, njerëzit e butë. Yu'tihim bir-rifqi fawqa amani. Ju jep Allahu me butësi njerëzve mbi shpresat që i kanë ata. Mbi shpresat të cilat i kanë ata. Kjo është shkurtimisht për emrin Allahu te bareke ve teala, Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Tani do të dalim me disa prej dobive të sat i kanë dhënë dietarët në emrin Allahu te bareke ve teala, Ar-Rafiq. E para dhe zot që duhet ta kuptojmë është se gjithçka që ka krijuar Allahu në univers e ka krijuar me butësi. Dhe me ngëdalsi. Dhe me dhënje të madhe. Prej gjërave të sat i kanë përmendur dietarët dhe zot, e që është shumë interesant, është krijimi i njerëzit. Mund butësia e Allahut, Rafiq, shifet në qader, krim, në shëriat, në dispozita, e kështë më rrë. Por ndalim pak me krimin. Autori librit në njëhjën e Kur'anit e ka tërhesh një vi në mes dalimit hajvanit në krim dhe t'insanit. Qëfar thot? Thot, fëmiju, njëri, është njëri u i cili është krijesa e cila periudhën e fëmirisë e ka më të gjatë. Fëmiria e tij zgjatet deri në 13, 14, 15. Domthonë fëmia e insanit, derisa gjemull kur del pi barkit, apo s'di kur gjë. Ja nis me çumsht, me gji, pastaj me dhom, pastaj me ushqim, pastaj tu rrit, të thon një fjalë, ti thon dy, tu e huq, tu e qëllu, tu e huq, tu e qëllu, deri sa janis të stëkim, janis të ju drejtu qështje. Deri kur, dhe zër, deri sa të jenë bilik, deri sa të jenë bilik, shkon 13, 14, 15 vjetë. 15 vjetë, dhe zër, pse e ka dhënë Allahu periudhë, qëfar? Zgjatje. Ka thënë, dërsa te hajvani, e shojmë të kundër tërë. Lopa, sa të dale hecë. Leoni, sa të dale hecë. Çdo hajvan, sa të dale, dhe mund. Pi mitrës në nësë vetë, minë njerë hecë. Minë njerë ha, por që imu, qka hanë? Anë, qa qka e ha, i madhi. Thotë, këta duhet të meditojmë, sepse Allahu Gjellë Gjellalu ka dashë mi thonë në dishka insanit. Qfar ka dashë mi thonë? Thotë, autori. Dhalike enë mërhalet e të tufule, hije fetratu i edadin vë të hejuin vë të dërimi li dëuri lë matlub, min kulli hajim baki e hajati. O lemma kanët vazifetu lë insan, hije akbar vazifetin, ودوره في الارض هو اضخم دور امتدت طفولته فتره اطول ليحسن اعداده وتدريبه للمستقبل رحمه الله عليه الله ما شاء الله فرض فت الله e ka zgjat periudhën e insanit 15 ka shumë vëllazër me nxjerr pi barkit 15 ka Allahu kudret 15 nxjerr apo pse s'ka nxjerr drejtën 15 pse s'ka nxjerr drejtën 20 apo Pse e ka po njerin për shemë, njerë mësë pëtit hyqë. Mosan, gada, duke u zhvillu truni, duke u zhvillu trupi, e kështu me rratë. Për çfarë? Thot, nga se, detyrën matë madhe në ketë univers e ka insani. Ha? Andaj e ka zhvillu e gjatë fëmirijës. I ka thonë njerë rrënja, luj, zbëtë vitë, s'ki as të klifë, as përgjëtësi, as kur gjë hitë, pse? Ka thonë se ti e më të përgëdim shkatë madhe. Hajvani, thot, s'ka detyrë. Andaj ka thonë, dylë minjarë me kam, ha, se s'ki të tyrti. Insani ka të tyrtë madhe. Cila të tyra insanit? Imani, adhurimi, njohja e Zotit. Farë, përshkak se është e nevojshme insanin me stërvit, dhe me e gdhen, dhe me ushtruhe, për luajtjen dhe rolin e vetë që e ka në tërë jetën që vjen pas, ka qenë e hikmetit Allahut që mu kanë qëfar, që mu kanë periudha me e gjatë. Apo? Dhe çfarë thot? Dhe që të jetë dhe që të jetë më afër babës vet dhe nanës vet. Që t'i lidh Allahut njerëzit njëri me tjetrin. Apo çiko vëzë, Allahu xhelalu ala ka krijuar familje. A jemi në Kur'an atë dispozitat e familjes, sa dispozitat e familjes. Mirë vëzë, mos më pas bë Allahu çështë insanit. Çysh i lidh nana ta njëjtën. Ti çka thot? Thot mu kanë që nanës i kishë linë djali 20 vetë. 20. Ha? Qështë e më shiron? Nuk e kam, nuk e ka pas ajo t'i ofrojë shumë gjëra atij, që të luje me ta, e të zbavitet me ta, e tjetaj shumë i dhalë pas asaj e pas babës, që pas taj ta njëtën zulumqarë mu bëhaj, kjo e më shiron. Dhe kjo e më shiron. Pse? Që Allah të kryoj familje. Me pas në gjerë djetën 20 vetë, a? Djetën 20 vetë i po, djetën fëmija 20 vetë, thot qëfar nalëm e qëfar babë. Për qëfar arsijë, lezë? Me gjithë se e ka edukun do shta. E ka rujt, ka dhanë më shirë, ba zulumqarë. Mirë, me ja pas në gjerë drejtën 20 vetë, se kishë di qka nana, qka baba. Asë nana, se kishë di qka e vladi. Për shkak se Allahu donë me kriju ndjesien e nanës të nana, dhe ndjesien e babës të baba, dhe ndjesien e vladit të nana dhe anasjeltas, dhe vlavi me vlavi dhe motrën, e ka thonë qfarë, rrinin jarë, luni, si fmi. Pas taj, kur të bihinin bëllik, ha, e atër t'i kriju është emocionalisht. Atër t'i anis me di qka e loti, qka është gëzimi, qka është e kajtmja, qka është mu knaq, qka është më s'me pas. Andaj, kur ti bosh, ki kombinimi emocioneve, atër vjen shëriati dhe thot, e s'ka s'ashtë. Pse? A di shka familja? A di shka morali? A di shka rahmeti? A di shka është me tushqie? A di shka është me trujt? Po, që këtë nanë të ka kryu zoti? E, këtë e litho dhe zë, arrafika, e ka bo but. Dhe shiko që ka dhët, dhe e ka bo nanën që ta majën barkin e vetë, për shfar, që ti ofron mushir, që ti ofron mushir. Lëzër, marë, që te kuptojna. Në gruja, kër e blenë diçka, sa do e shtrajt më konë? Kër e blenë najlon? A është njësoj qka, si aj najloni qka e monë në në mujë barkë? Ja. Andaj ti e shaj a shkull flokë në nëz vetë, a i dhëtë anë jo birë, ka dole. Ma ka dole që. E, a është njëtë, a është njëtë, me a zonë pahiri, do një plastike vetja, flokët, a e mere grismi njëherë? Po pse? Sa do e shtajt më konë? Se ka vëjtë mbarkë. Së shdonë e plastika pas kësaj. O shdonë e vladi. Allahu gjeni gjeni dhe rrafik. Shiko që farë ka bëhe prej lidhjes. Që ka për lidhjes? Që të kriote njëri jo ndjeshmëria dhe mshuris. E thyris, e lotit. Apo? Që ta kuptosh dhe, që e kupton ti mësat? Pastaj. Kur thotë Allahu gjeni gjeni hu, se unë kam rahmet, edhe kam dushkim. Kësë që kupton? Andaj e ka zgjat, e ka zgjat, e ka zgjat. Çfarë thot? Thot. Dhe këtu e shohim devijimin e madh të atyre të cilët thonë gruaja du të më dalë jashtë shtëpijës, e fëmijë duhet më rujt në qerrë. Çka dojnë me bëta? Dojnë me krijue dhe me rrit një hajvan. Apo, a do të i gjenë ata ashtu ashtu? A di pse ka baba ata çfarë baba lejt? Nana jo, halla te s'ka. Pse? Babgjyshi, fa babgjyshi, pëse një babën, babgjyshi. Agja, daja, ja, mëshira, aborti. Andaj, subhanallah, njerëzit dhe cilat e lejojnë abortin dhe abortojnë për dit, dalin dhe kalin për drejtat e njerit. Njerëzit dhe cilat e shojnë abortin e drejt e prestigjit grujës, nuk ban me aprish asajna, e ka karierë për para. Këta njerëz dalin kanë për drejtët e njerëz, subhanallah i ladhim. Dërsa Allahu Gjeli Gjelalu e ka bo grujën për shfarë dhezër, për me mbush në emocion e vladin, për me mbush në emocion e vladin. A dhe tje është subhanallah, nana, gjithë thëtë rahmet e ka me vladin e vetë. Gjithë thëtë rahmet e ka, o është i ka që më zemë në mi adham, o është i ka që më mëlqinë në mi adham, o është i ka që më gjithë qka, o është i ka që më e mësë me angë buk, aj, vësë të shumë e fëmirë me angë. A dhe zërë, këto njenja, ata si kanë, është muslimani kanë. Andaj për nga meri se selim, kure pohat gruje, kure murë fëmijën e vetë, nga të vetës, sahabëve që i tha. E që ka përsa, minjarë e kapi këtë moment. Ta këshirë ne? A për shifni? A e gjunë kjo në zarmë? Tha një rësua, se të gjunë në zarmë që ka kapë? Tha Allah e më shirën në robin, ma shumë se kjo. Andaj dhe zërë, njeri du të me jetu me ndjenat se Allah më shirën. Zbët mi këput shprejsa, ma në me dhe zërë. Ska në dunja, ma të keqe për njeri se mi këput shprejsat. Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka bo haram mi këput njeri shpresat për rahmetit Allahut. Mun është njerit mja thikrinën, dorën, kamën, copën, copa, copa. Mja këput shpresat, a ma ketë se sa që ketë që keme e bërë. Andaj përshka këse djemë të Jakubit kishin bo zullum e kishin gjujtë Jusufin. Apo, ishte baba tuk kajtë për djallin e vetë, kur ishlej për zditin e Benjaminin. Me gjithë se ju dhimë të djallin e shtë ashtë i diti. Kur i shloj, qëka ju tha? O bitemi, latej esum rahmetillah. Mos i këpot të shpesat për mëshirë salat. Pse? Se edhe zulum qarit mi akpu shpesat a keq. Ande ka në transmitime se Gjibraili kur e ka fundos Allahu faraoni në uj, ka në transmitime se Gjibraili ka fut zal në gojnë e tina. Ka thonë se e njof Allahum me bo mu pendu, ja pranon pendimin. Me bo mu pendu, ja pranon pendimin, e s'ka dasht ja pranon e pendimin, të vdese zullum qarë. A mund që farem lu vëzër, sa falë zotit. A ne ma e men, dhe mos e do gjo kërkan i cili t'i këpush pesat pja lajt. S'ta falë, thot tije. Të s'ma falë. Kur do dhe vëzër dikush me t'i këpush shpesat i më shirës Allah, do me të mitë për zgjalli. Do me t'lonë sakat për zgjalli. A ne mos prano kur, rahmeti Allah do shumë i madhë. Kush nuk i banë Allahu shirkë? Kjerat, ka thani bën kajimi që zi Allahu i mbulon njerëzit me rahmet. A ne ka në transmitime se iblisi që në kryon, mos pëm kapë dhe muhe. Allahu në më shirat të gjithë. A ne s'ka matë madhe se sa njeri unë mja këpu shpresat. A ne ju tha Jakubi, mos i hupë mi shpresat. Mos i hupë mi shpresat. Dhe pitun Shekhe Kërësa më të i mje, dhe se njeri ju banë gjuna mërëna ditës dheri një miherë. Që do të me bo? Tha banë istikfar një miherë. Në stikfar, e njëri përthëm, shejtoni e kopë. Shejtoni e kopë. O të ku, këda, këda. Pazë të gjunatja, e. Apo? Ja, që ka thonë, diri një miherë. Arap një miherë e përdojnë për shumë. Ta në ditën me po gjunatë, pa në stikfar, ta falë Allahu Gjeli Gjelani. Dhe mëse le shejtoni marrë me thonë, a, ta shu bohu, u mush kupa. Ska të mushme me kupën dhe Allah. Ska të mushme me kupën dhe Allah. A di kur mushet kupa dhe zërë? Kur zë ba në stikfar? Pa, stu, estaghfirullah, falë ma o Zot, e uli kokën, e njëse, kam bo gabim, atër po, që ta shë e ke mu shkupën? Mirë, për nëse kërkom falje, nëse i thua, o Zot gabova, o Zot se përsëriti, andë shë e kërësëm dhe mi e kanë pyt, edhe plët edhe Hasan e Basir më ardhë, i ka thonë nëse robi, i thotë Zotit, o Zot se përsëriti mo, a i prap e përsëriti, shka me bo? Ka thonë, bani stikfar, prap e thotë qëtë njëjtën, e vëndës mëri, që njën e bani gjëna, thotë, ja, rap se përsëriti mo, nuk e bajmo, ja, rap falmo. A pa të ba? Ta me bo, thot prap dhe të thuje, o zëtë se përsëriti. Nimi herë në dit, nimi herë në dit. A një vëzë se Allah nimi herë në dit, knaqët me qiket, o zëtë se përsëriti. O zëtë se përsëriti. Kër i thutë, Allah nuk e përsëriti, a je dit që kime përsëriti, anë ka në transmitim sa i Bukhari, nga pengamberi së sellem, se Allah u gjelore i thot robit, shka du shbanë, si të më thujshë, stakfirullah ta fali. Kë nuk ka për mu zhin gjunaj, po kjo për më smik puq prajsat. Ar-Rafiq i but, subhanahu wa ta'ala. Kjo është vëzër mësimi parë se kanë djerë djetarët në këtë kontekst. Mësimi i dy vëzër, kanë dhënë djetarët, është bucia e shëriatit dhe bucia Allahu të bare kjo e tala në ligjë. Shikoni ligjët e Zotit që legjën e vëzër. A ka më të buta se ligjët Allahu të bare kjo e tala? A ka më të buta se ligjët Allahu që legjën e vëzër? Ska më të buta vëzër? Rabbul Alemin të kali 5 herë ditë mu falë, vetë. Me agjeru me kushtet shnetin, e ba me pas, me qëllu muin, Ramazan, Allah në mësot me mëri Ramazanin, mësë mu kanë në udhe, mësë me pas dhe një defekt, e kështë më ratë, qëfarë prej pengesave. Zenginit ja kali 2.5, mësë t'i fleje pasuria një vjetë, edhe me kushtë që mërëna një vjetëve, ajo mësë të ndryshonë. Ta mëri një sapin dhe tjetë një sapë, mbi një vetë e kështë më ratë. Hajj një herë vjetë kalip. Aba, shkoni dispozitat e zinajës. E ka ndalu zinajën që me rujtë familën. E ka ndalu e vjedhën që me rujtë pasurien. E ka ndalu e alkoholin që mësë më pa budal. Mësë me hupmenja. Aba, e ka obligu me këshyrë nanën dhe babën dhe me respektu ata. E ka obligu me mëshiru ma plakin. Shiko, tu ju shkue njerit të ju hupuqia, të ju arë shiriatit, të ju thonë njërëzve, tash këta e ki obligim ma shumë e respektu. Pse? Sa i s'ka takat? Pse trivit si ka thonë, respektoj e trivin si plakin, s'ki nevoj? Tu ju shku këti dopsia, të ju arë shiriatit, dozë njërëzve, respektoj e. Pse? Se kis tash në gjithë dop, duhet më shirë për ta. Shku ki balans, lezë. Andaj të e gjenë, se nuk ka ma buci se sa feja lotë të bare kjo vëtjana. Nuk e donë këtë fe, pos i malkuari, pos zulumqari, pos kriminelli, pos aj i cili është i gjitë në mëkate dhe krime dhe nuk don mu pendu të Allahut te bareke ve teala, i pengon shariati zoti xhelle xhelal. I pengon fej Allahut te bareke ve teala. Ne kemi folur vëzë për hikmetet e shariatit të zoti xhelle xhelle fiula. Gjithashtu vëzë për dobive se kanë dhënë dietarët në nga emri Allahu xhelle xhelal ar-Rafiq, ka shumë për dobive vëzë. Ose kohë në ka mbaruhet, dhe përmejnë vetëm me disa prej hadithet dhe pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Prej dobi dhe zër është se Allahu në kam suar në gjuhën e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, se Allahu donë që robi mu cilësu me butësi. Ka thonë pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi vësallem, hadithin që kanë zirë imam muslimin nga Aisha radiallahu anha, ka thonë pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi vësallem, inna rrifqa la yekunu fi shay'in illa zana, wa la yunza'u min shay'in illa shana. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk është butësia me një vend vetë se e zbukuron, dhe nuk shkullet butësia për një vendit vetë se e shumëton. Nuk ka dikun butësi vetë se o mirë. Nuk shkullet dikun butësia vetë se është i shumëtuar i vend. Cili njëri dhe zërë e do njëri në cili s'ka butësi? Cili njëri e do njëri në cili s'ka bes, i cili është traktar? Cili njëri do në menet në njëri nëse e disa ajnë trunin e vetë e ka mi aboshe e rrëtina? Cili njëri? A ka të njëri ti, a ishe një qetë me dikani cili e disa në tabiatin e ti a me të boshe e bigajri hak? Sërë, me kanë rri, a të zili but. Ushtë i sigurët. A dhe ka thonë alai salatu selam, el muslimu men selime, el muslimon e minjedi. Musliman është ai cili, muslimanët janë të sigurët nga dora e ti. Muslimani rri qetë me muslimani. Apo, dhe nga gjua e ti. Nga dora e ti dhe nga gjua e ti. Gjithashtu ka ardhë hadith sa i muslim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wasalam, men yuhram ar-rifqa yuhram al-khair. Ka thënë alaihi salatu wasalam, kujt i është bë haram butësia, i është bë haram khairi. Edhe gjithashtu sa i muslim nga Abi Said al-Khudri, se kur ka ardhë Al-Ashaj Abdul Qais prej fisit të Qaisit, kryetarit të fisit të Qaisit, për nga mberi së sellem, ja ka lefdru dhe cilësi. Cire të në cilësi, i ka thonë për nga mberi a.s. Inne fike le khasulatejni, ju hibbuhum Allahu. I ka thonë për nga mberi a.s. Tije, Allahu, ti do dhe cilësi. E para, el hilm, butësia. E dyta, el ena, nga dhalsia. E dënë Allahu robi musë më gutë. Dhe ka në hadith të dobët nga pejgamberi së sellem, se ka thonë el ajelëtu më në shëjtan. Ajelja, ngutja është prej shëjtanit. Tu që i ka thonë? Ka thonë Allahu ti do t'i cilësi kur je i butë dhe kur zgutësh. Së gutë. Prejtë se Allahu Gjellivala jep me butësi që ka se jep me ngutje. Andaj ka thonë djetarët, Allahu Gjellivala e dënë që robi mu cilësu me butësi. Dhe sahih Bukhari ka nga pejgamberi së sellem, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ata që janë të mëshirshëm i mëshiron Rahmani. Kjo butësi, vëllezër, normal se tek njerëzit është të shpërndar, ndërsa te pejgamberi s.a.s. është e mbledhur. Në zonë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka lavdruar, i ka lavdruar butësit. Kudo shofim. Sa i muslim nga Hasan al-Basriu, nga Aid ibn Amri radiallahu an, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shku një ditë prej ditëve Aidi, ka qenë prej shokëve të pejgamberit alaihi salatu wasalam, ka shkuë në Irak, në Basra, te kryetari i Irakut, i cili është quajtur Ubejdullah ibn Ziyad. Ubejdullah ibn Ziyad ka qenë njëri prej kokave të vrasjes së Husajnit radiallahu an, djalit të Aliut radiallahu an. Andaj djetarë kanë thanë, kjo njeri me gjithë se ka qenë musliman dhe ka qenë nga sunnit, për shkak se ka kontribuë apo e ka vra Husajnit radiallahu an, zemët e muslimanve u kanë urrejt. Dhe kjo qka argumenton, dhe zërë, se nuk bandi ku zulum edhe mu konë musliman, u konë guvernatori Muawijis radiallahu an, me gjithë ata e kanë urrejt njerëzit. Në kanë arë shumë për i muslimanve dhe për ulemave, kanë thanë nuk gëdhu hum, nuk gëdhu hu, e urrejnë këtë njëri, pse? Se e ka vra Husajnë radiallahu anë. Apo? Ka shku e kjo sahabia në Irak. Edhe i ka thanë Ubejdallahit, Ibn Ziyadit, këti i cili ka kontribua me vra Husajnën, i ka thonë ej bunej, o djali, apo o djali jam, inni se mi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi sallam jekul, une kum dëgju për nga mberin sallallahu aleyhi sallam duke thonë, inne shërra ria il hutame fe ijake entekune minhum. Subhanallah, kjo hadith i për nga mberin sallam dhe kjo, shikonës, kemi dy veta. Njoni është sahabe, njoni është tabin. Tabin, në kuptimin kohor, ka pa sahabe. Me gjithë se ka qenë zullum qarë kënjëri. Ta shë qemi të folë për Ubejdullah ibn Ziyad në rrasën e Husejnë. Apo, shikore si flet njëri cili është eduku me bucine për nga mberi së sellem, dhe shikore si flet këj cili o zullum qarë. Që i ka thonë? Ka thonë o gjëllien. Ka thonë e kom dëgjuar për nga mberi së sellem duke thonë. Ha, inë shërra ria el hutame. Qobanat më të shërrit janë el hutame. Ata të sërët janë hutame. Të sërët dhe shimshojnë devës edhe delës me shkom. Zdeja di shka zjetër. Nënë sërë që të gaboje delja, apo devja, apo atë qka e konë kundestari, aja prit me shkom. Ria i thojnë qobanit. Por se ria është kujdestari. Andaj ka thonë për nga mërë a.s. Kullu kum rain, këtë ju e një qobana. I du rritë dishka. Aba, baba qoban, susjo qoban, hoxha qoban, këtë. Jo qoban në kuptimin e, në në qmua, në qoban në kuptimin e kujdestari. Së të kam dëgjuar për nga mësëm duke thonë. Qobanat kujdestartë më të këqi, jenë ato el hutame, të cilat munohen më ndrejtë punë me thyme. Aba, ka disa njerë, subhanallah, mendojnë se këtë punë shkojnë me zorë. Bema mu, thotë. Qa kemi boti? Tamiti. Po nuk shkojnë me këtë ola. Mundo në kitë me thrajme miso së punë. E mi gjallin që tek të ndrejtë, nuk shkojnë ashtu. Pejgamberi së sëllëm qërë ka thonë, kur t'i keni djemë të juve, apo e vletë të juve, pinë 7 vjetë, urnoni mi falë namazin. Kur mi mshu? Ha? A njonin 2 vjetë, dorën e kasi, dini, e mi gjallin e vetë. Subhanallah. Andaj kur e njonin për të pejgamberi së sëllëm, për mësa mishë duhe puf, njonin prej djemëve të Aliut, Hasan dhe Husejnin, a jarë dhe i tha, ja Rasulullah, 10,000 kam qësi, korë si këmë puthune, korë si puthi une. Subhanallah. Pas ta janë kohën, djali së mdo, qika së mdo, së nuk silët mirë, kur ja ke ofruti ata që, andaj, kujdesi madhëzë, kujdesi dhe mos ata zëtë, kanë mundësi me kapë këta, ata zëtë, ka ndodhë kader, kader Allah, apo, ne të bojnë istikfarë. Që ka ndodhë, ka thonë unë i kam 10, kur si këmë puthë. Apo, pejgamberi së së vëzër, ka thonë, kur t'i bojë fëmija 7 vjetë, thuj që falë. Qu, apo, heqë mësë, apo, kur mi mshuhe, jo mi mshuhe me tullë, me shtyj pak, me qërtuhe. Kur t'i bojë 10, ka thonë goditë. Mirë, mes thanëmës dhe të mshuhëmës, izën për me mshuhë, sa i ka? 3 vjetë. 3 vjetë i thuj, ajde gjaljam, ajde që falë, ajde mësële, ajde banë, ajde ekstë më ratë. Dhejnë se t'ja bëjsh si buk namazin. Pastaj, mas 3 viteve edukim, 3 vite dhe zaj, sa janë 3 vite? 3 vite. Andaj ka thonë shumë për i djetarëve, ka thonë, realisht, mas 3 vjetëve s'ka nevojnë një mshu, po nëse duhet, pak. Apo? Ka thonë për nga mire lejtë sëllatë të selam, ata kujdestarë, matë kësi që ka janë, janë hutabe. Ata janisin pin një vjetë në mshuve. Pin një vjetë. U të shmardhash më në ky. Po ku, po ti kësire së mërvesh, po ti a e ke provu veshin. A ja ke provu veshin. Që që ke provu veshin iq? Veshi është gjëja me e madhe dhe që e ka kryu Zotë i Gjellë Gjellalu. A dhe këtë vitë kur ango, njëherë binde me laf, binde me goj, binde me fjal, binde me buci, pastaj nëse është arogant, ka procesi. Pastaj tha, a idhi, radiallahu anë, tha, kujdes më su ban piktinëve, se kishë kryta. Tha kujdes, mësë u ban për këtërë. Fa kale lehu, iqlis. Atër i tha, Ubejdullah ibn Ziyad, cili ishte zullum qarë, tha ullu. Fa innema ente min nukhaleti ashabi Muhammedin s.a.s. Tha se të je prej atyre troshave të qokve të pengamberi s.a.s. Se Ubejdullah i dike se kjo shokit pengamberi s.a.s. Tha po të je prej atyre matë këqive. Qka i tha a idhe? Tha, a ka post shokit këqiaja? Shikovës. Shkilin me këtë farbuci i thot. O hel, kanët lehum nukhale. Nukhale është gliba gruni, kur i mirët ajo ma e mirë, pas ajo bërlogi gjuhë, beturina. Ki ka thonë ti e pjatin e mbeturinave të shokët për nga beri së qëllë. Që e ka këti ki? Ka thonë pësa, ka posë shoka i mbeturina? Qiko ki ka dosh me zonë gusht? Po që kështë e ka thonë ki? Pësa ka posë Muhammedi sëse shokë mbeturina? Inë me kenët i nukhalet u ba'dehum, u afi i gajrihim. Ka thonë nëse ka mbeturina, mbeturina të janë ata që ka vinë masatina, jo që shokë të jatina. Kjo që ka argumenton dhe zërë? Se kujdestaria ma e keqe, ka thonë alejhi salatu selam, është shkopi. Ta me shkop, veç me shkop. Dhe zhënë këtë hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e ka transmetuar imam muslimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik është sahabia më i vogël që ka pranuar islamin me gjithë khilafin që ka me Aliun radiallahu an, por logaritë prej më të vëzhgjeve që ka pranuar islamin dhe i fundi që ka ndruar jetën nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Enes ibn Malik radiallahu an, andaj prej transmituesve të shumë të hadithit është Enes ibn Malik. Pse? Sepse 50 vjet apo 59 vjet e ka pranuar islamin deri diku 96 vjet, 97 vjet. 90 vite paraforsisht islam. Nana vet kur e ka pranuar islamin, s'ka ditë kur ka ardhur pejgamberi në Medinë, s'ka ditë ç'ishin i moje. S'ka pas çka më dhan. Ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë: "Ya Rasulullah, unë s'di çka më dhan. S'kam çka më dhan." Ka thënë kam një djalë, Enesi. Ka thënë po t'ala vakof hizmeqarin tanë. Shka t'i thush ki du t'me t'bo hizmet? Ja ka lanë djalën e vetë hizmeqarin. Pra Enes ibn Malik ka qenë hizmeqari për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Khadim hizmeqarin. Mirë po kjo hizmet dhe zër. Kjo hizmet. A dinë sa i ka bo hizmet? Kur ka arë për nga mësa Medine? Ka arë dikun mas 13 viteve pejgamberi, do më 10 vjet, 9 vjet ka jetue Medine pejgamberi së sëllë. 10 vjet i ka shërbi Enes ibn Malik pejgamberi së sëllë, hizme qarë. Gëdi, që ka lipi ka bo? Që ka dash pejgamberi së sëllë? Se nëna vetë e ka lënë vakuf. Unë zdi që ka me ndimu që djali. Mirë po, si sile pejgamberi së sëllë me këtë hizme qarë? Enes ibn Malik, dë gjënë, hadith sa i muslim. Thot Enesi, nuk kam pa njeri matë mirë në sile se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'kam pa njëri matë mirë. Sepse e ka edukue Allahu Gjellë, Rafiq, të cilin ka thonë për nga mberi së sellem, Allahu është Rafiq, i dorëp të vetë rufaka. E kush është i pari butë në këtë univers për grijesave? Ha? Rahmeten lil alemin. A i cilë rahmet për këtë bota. Allahu në mundëso mu bo në djekës të tina, alai salatu salam. Qëfar thotë Enesi? Thotë, një ditë për ditëve, më qoj me jasos të i punë. Tha, sosma, filan punën. A unë i thash, vallaj nuk shkoj. Fmi, vallaj nuk shkoj. Ka dhënë komentatorët, nuk shkoj tash. Nuk shkoj tash, se po du me lujt. Thot Enes ibn Malik, wa fi nefsi an edhebe, lima emarani bihi nebiullahi sallallahu aleyhi sallam. Thot mirë punë mrena vetës e kësha bo që ta kry, po veç pak lujt që tu, mësa një shkoj a kry. Me kusha të folë dhe zërë? Hizmeqari me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Publikisht e ka bo hizmeqar në vetë. Publikisht e ka bo hizmeqar. Thot i thash, nuk shkoj tash, vallaj nuk shkoj. Aba, a thot e nësim një melik, a më une e pa ta bo në jetë me shku ma masanera. Dhe mon, jo që s'po du me ngu, po du me lujtë. Po du me lujtë. Fe kharajtu, hatta e murra ala sivjanim, vë hum jel abune fësukë. Thot dhe dola, dhe i gjitha do fmi të lujt. Dhe i gjitha do fmi të lujt. Dhe shikove zër, fmit të lujt. A më është me gjithë një hadith, Ebu Bekri të lujt. Êshtë ashtë të dinë qajtore këshirë. Burri madha tjo ka ullës në sërëzitetin e luftës, qka të bo të lujt shah. Të i thu, shikove, fmija si të, ka hije, tyje, apo, dhe e re tavolinë si kur më kanë ndortë këtina, dunjoja. Apo, bërë dhe të dhe një loj. Ti thu, subhanallah, ta shkida dhe një urdhët madhë. Kjo, subhanallah. Shko shka të të nësim një, unë jam fmi, isha fmi. Shko va i gjeta do fmi, hina me to më lujt. A da abduaj më mesuri, kër e ka pa një ditë për ditëve një fmi. Apo, ka njës me orë në gjami, kështë e dhonë, me mësuj ka dhonë din luj. ka dhe rritu pak. U shën, u ka njëri i dhëtë, me ma që këtë tre veqarim, që ja kuranin. O, Allah, ka dale se si nuk ka hajgare, mëslu me fejë. E ti boja i do vjetë në të pjekët pak. Apo, merë ma një gjalin, ma ma një gjami, se peto shumë gjamiën. Apo, jo peto shumë gjamiën, po ta ka përthonë gruja. Në dhe dhe jash, ka thonë. E ti pas taj munosh në emër të islamit, nuk shojnë të manovra, nuk ban me lujt me fejë, Allahu Gjele Gjelalu hu, nuk mashrohet. Thotë e në helik dola me lujt. Kur, për nga meri s.a.s. mas meje, në kapi që tu ka dale, prej prapa. Dhe kur e ktheva kryon, fejda, kur i pash për nga meri s.a.s. Wa hua jadhaku, a i të kesh. E ka qume e asës punën? I ka thonë, valoj s'ta sosi, s'ta shmini arse më të lujtë, ma vonë t'a sosi, përse e ka po, ku je ojnës? Tu i ka thonë, ja unejs, e ka përgdhel pës, o unejs, dhe që kur i këthu, o djelosh, a baje ka përgdhel emi. Ka thonë, edhe hep të hajthu e mërtuk, a ma sose punë në shka tash? Kale kultu, naam, ene edhe hebu, ja Rasulullah. Tha i thash, po, që tash t'a sosi, ja Rasulullah. O dheri tash? Jo. Ka kesh për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Qka argumenton kjo dhe zërë? Ka në djetartë për bucin e s'ka ishme për nga meri sallallam. S'ka... No, menoj e kështu dhe zërë, menoj e të kështu. I thë gruje sës ma punën. I thë vladit sës ma punën. I thë punëtorit sës ma punën. Edhe i thë s'ta sosi tash. Që ta thë s'ta sosi. A di ku ti ka thonë dhe zërë? Për nga meri sallallam. Me thonë t'i gruje, po që e vespudu me ta punë. Mi thonë e vladit, e dini që ka ndodhë. Në spitale qënë. Ka një spitale qënë, pse? Pa e dipe ti kujtja ki këti fjale. Subhanallah i ladhim. E një, kjo kibër vezër duhet mu këdhejnë. Ku kibër. Shiko, Resulullah. Thotë, Enes, kur e shëtë duke ish pengamberi sëllëm? O, Enes, pësë kishku? Në hadith tjetër ka unë nga pengamberi sëllëm, nga Enes ibn Malik, radiallahu anë. Thotë, Enes ibn Malik, i kam shërbyer pengamberi tonë, sallallahu alaihi wasallam, 9 vite. Në transmitim, 10 vite. 9 vite, 10 vite, parafërsisht. Atibari, thot Enes ibn Malik, nuk di ndo njëherë që të më këtë thonë, lima faalte këdha o këdha, pse se ke bo kështu dhe kështu, nëse më ka thonë ndryshe. Kur nuk më ka thonë, diçka, kur se kumë bo, pse se ka bo. Deri sa njëherë e kanë qërtu njërët kanë thonë, qysh që ke sos punën për nga mberi së sellem, që ju ka thonë, nësëm, da u, leje, ti shkon ka dar musos, ish sos, s'ka da kon ka dar musos. Pra, e ka shfajsu, e ka arsjetua. Cili për njerë e lezërsilët me familjarët e vetë, me printë e vetë, me grynë e vetë, me fmitë e vetë, këtë formë. Allah në përmisot të gjithë. Andaj thot për nga mberi së sellim hadithën e kanë zirë imam Ebu Dawudi nga Aisha radiallahu anha, dhe gjënë këtë hadithës. Kjo është hadith, maja e bucijës. Thot për nga mberi alai sallatu selam, inë lë mu'min, le judriku bi husni khulukihi, dërëgjët Thot për nga mbire alai salatu selam, vërtet besimtari e kap e arrin me sjellën e mirë ti derezin ati cili në vazhdimisht agjeron edhe vazhdimisht falë namaznate. Cila me arran dhe zërë? Me agjeruë vazhdimisht na file jashtë namazanit kitë vitin edhe mu falë tanë vitin namaznate. A musil mirë? Ka thonë, i mën kajme e lëgjëzijet, qëfar thonë? Thotë, e ka pru për nga mberi së sëllëm, sjelljen e mirë në këtë dërejqe. Ka thonë, bile dhe manalt. Bile dhe manalt. A daj kërë e kanë pyt për nga mberi së sëllëm, ja Rasulullah, kush janë njerëzit komshime ti në gjennet, Allah në bof për komshime për nga mberi së sëllëm? A bo, nuk shkot me andrat jo dhe zë. As me une. E bo, nuk shkot. Ka thonë për nga mberi së sëllëm, ata që ka janë afër meje në gjennet, e hasinu kum akhlaka, ata të cilët janë me matë mirat sielje, trasmetime tjera, ata që më gjojnë muën sielje. A mundë të Allah mi abo këmëshi njënë që a kom bedewia? Ja. Ka në ka pas për njënë se më këmëshi njënë zërë? Ebu Bekri, Othmanin, Omerin, Othmanin, Aliju, njërzi maje edukatës, maje e ndjenjës, ja kanë vërit shikimin që ka do, ja kanë vërit sinin që ka po lip, apo, e kanë vërit kur po folë, ku pe gjunë, maja edukatës, apo, E nuk kanë prit me thonë, po pëse s'kallzove, e po nëse ditëm, ja, ja, ja, e kanë vërrejsh ka përdo, a.s. A dhe ka thonë, kom shitëm i në gjenetën atësët, më njajnë mua në khlak. Dhe që në këtë adith, me khuluk, me sielje, me buci, e arrin njeri atë qka, se në arrin me agjërim, edhe me, me qfa, me namazate. Andaj Abdullah ibn Mubarek, qfar ka thonë? Ka thonë, e urej, si a duhe, njani, në cili e di, Kur'anin përmenç, a sielën se këtë mirë. Abdullah ibn Mubarek, alimi për ulemave të mëjtë muslimanve, qfar ka thonë? Ka thonë, e urej të hafizi, e urej të djetari dhe hoxha, mu kanë i mrojtë. Pse? Sepse ki përfaqëson dikan. Përfaqëson dikan. Dhe është njëri më i mirë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe zguxon përfaqësuesi, ai s'në marr rolin e atij, po zguxon me shëmtu ata. Andaj vetë Allahu xhallahu ala është ar-Rafiq, e don butësinë, e don sjelljen e mirë, e don sjelljen e butë, e don sjelljen e lehtë, e don arsyetimin, e don që Allahu xhallahu xhelaluhu prej robëve të mundohen mu sjell sikur që Zoti xhallahu xhelaluhu, shembulli i tij është më i lartë, sillet me rob robët e tij. Kjo vëzhgim është e pakta nga e shumë të sënë e kanë sjellë djetarë në për librat e tyre, për emin Allahu të barë kjo e tala ar-Rafiq, e lusmi Allahu në gjelluala që Allahu të nabaj për e robëve të ti të satë idon, e lusmi Allahu të barë kjo e tala që Allahu të nabaj për i të vëqmeve, e lusmi Allahu të barë kjo e tala që Zotë i në gjellalu, kudi që kemi qëluar, Allahu të nashpëblejnë, kudi që kemi gabuar, Allahu të nafal, e lusmi Allahu të barë kjo e tala që Zotë i në gjellalu, na mundëson me mërinë muajnë e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusmi Allahu subhanehu e tala që Allahu musliman, kudi që në Allahu të ndihman, fukara, skamnor, nevojtar, تسد كان نوي بر الله تبارك وتعالى الله تيازبت مشيرا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين